dejamos, ¿vale? Muy buenas tardes, queridos ointes. Benvidos un día máis a este noso programa Sempre en Galicia, no 104.6 da FM, aquí en Radio Correia, para todos vostedes, dúas oriñas de radio en galego, con novidades, con informacións e con entrevistas interesantes para que todos vostedes pasen, pois eso, dúas oriñas entretidas e agradables. Doulle a benvida ao noso compañeiro Armando. Moi boas tardes, Armando. Moi boas tardes a todos os ointes tamén, os que nos siguen desde fora de Galicia e fora de España. Claro que sí. Bueno, tamén darlle as gracias ao noso técnico Kiko Belinchón, que gracias a él isto sai en antena. E como non, darlle benvida ao noso primeiro convidado, que está en Galicia. Voulle pedir que baixe un pouquiño o tono da súa comunicación, porque senón fais reverberación e escoitase doble. Hai retorno, claro. Quero falar precisamente con... Bueno, queremos convidar e saudar precisamente a Armando, a unha persoa moi importante no eido da cultura e ademais moi coñecida e moi coñecedora da Baixa Lima, que acaba de publicar precisamente un libro moi relacionado coa Baixa Lima. Falamos de Manuel Rivero Pérez. Muy buena tarde, Manuel. Manuel Rivero Pérez. Muy buena tarde, Manuel. Muy buena tarde a todos y a todas. Gracias por estar ahí. Muchas gracias por acompañarnos aquí en este estudio virtual, ¿no? Porque en realidad es un estudio, pero a pesar de todo, vémonos, podemos falarnos, ¿no? Exactamente. ¿Eh? Bueno, pues nada, en primer lugar, darche las gracias por estar aquí conosco y bueno, pues ya entrando en materia, falanos de esa publicación que precisamente a Deputación de Ourense puso en marcha y que estamos inquietos por saber moito dela. Bueno, pues sí, eu estou encantado de estar con vosco e claro, moi agradecido a Deputación por publicar esta A Maldición do Encoro. Obra que lle dediquei moito, moito tempo. Estaba case concluída fai 28 ou 30 anos, quedou aí. Ten toda a documentación da construción do Encoro das Conchas. E eu dixen, se un día falto eu, esta documentación pérdese. Co cual, das 500 e algo páxinas do libro, das cales 350 ou así, son anexos documentais, o sea, pues, instancias, reclamacións, decretos, todo eso. Esa documentación eu penso que debe estar perdida, porque cando fai como 28, bueno, 30 anos que eu a consultei na Confederación Hidrográfica do Oviedo, xa estaba ali nuns atillos media húmeda tirada nunha esquina. Co cual, pois, é moi importante conocer unhos feitos que determinaron o que foi, ou pudo ser, ou deixou de ser a nosa comarca. E entonces, pois, a eso lle dediquei moito tempo, moito esforzo, e pude non escrever con libertade, que eso tamén é moi importante nos tempos que corren. Conto vos entonces un pouquiño, non sei o tempo que tendes, como temos tempo. Manuel, temos tempo de abondo e suficiente como para poder meternos en materia. E eu considero que esta é unha primeira, un primeiro contacto para que despois podamos falar con outras persoas que seguro que teñen tamén documentación ou polo menos teñen pois, coñecemento desa túa proposta escrita. É discutible entre todos tamén para poder saber máis cousas interesantes. Estamos a falar do encoro das Conchas. Do encoro das conchas de Ourense, non? Efectivamente. Que inundou o Val do Limia, na parte, no tramo que vai desde a parte alta de Lobios hasta o comenzo do concello de Bande. Que inundou terreno dos concellos de Bande, de Lobeira, de Lobios e de Muiños, principalmente. Podemos considerar o primeiro gran encoro de Galicia. Pero a historia deste encoro é longa. así os fitos determinantes podo dicir de memoria, porque estou traballando estes días, pois tuve moitas entrevistas, gravei outro día tamén para a televisión de Galicia, desmontando Galicia. Isto todo empeza no ano 1901, ca lei de aguas, que pois ese era un caos na concesión das aguas e tal. Entonces hai un decreto que pon orden e faise un rexistro provincial. En no ano 19 xa ten a primeira concesión este encoro a favor do, de don Xesús Palacios, que teria que acabar no 24. Que pasa co señor Palacios? Non fixo nada. Este primeiro encoro sería un encoro mediano que embalsaría pois 29 millóns e medio de metros cúbicos de agua, que derivaríanse sobre 12.000 litros por segundo, e a altura da presa non estaba moi determinada, pero sería en torno a 204 metros, porque había unha marca que era o que establecía que era que non se podía inundar o baño de Bande, os baños termais. O señor Palacios non fixo nada, e no ano 30, cando se reclama a segunda, a concesión, danse conta de que a primeira non se había unha posesión desa concesión, pero que non fixera nada. Entonces houve que caducar e iniciar de novo. Esta solicitude foi feita polo señor Ricardo Rodríguez Pastor, co mesmo proxecto do primeiro enxeñeiro, con unhas pequenas modificacións, e o señor Pastor daña solicitude inicia no 30, no 31 sae ao concurso, e no 34 se lle concede que teria que acabar no 39. O señor Rodríguez Pastor tamén non fixo apenas nada, porque eran tempos difíciles e non foi capaz de reunir o diñeiro para crear esa sociedade anónima para a construción do encoro. Co cual tiña que empezar en maio do 36, moveu un pouco a terra, non empezou, bueno, houve cousas, el dixo que empezar, o Concello de Lobios di que non, bueno, aí está, non se fixo nada. En o ano 40 empezou a Guerra Civil. Sabemos que tamén morreu o concesionario, porque os seus herdeiros reclaman a titularidade da concesión, a confederación. Presentan toda a documentación, e no 43 eles se ten a titularidade e traspasan ya ao Banco Pastor. E car mesmos dereitos e car mesmas obrigas pa faer un embalse pequeno. Que pasa? No momento que escoitaseme ben, verdad? Sí, sí, no momento sí, que o Banco Pastor ten a concesión, se inicia as expropiacións e inicia a obra. Finales do 43 xa se inicia o traballo do encoro. Esa determina as necesidades de cemento que precisa para o ano 43, 44, 45, 46, que era cando tiña que quedar rematada a obra. No ano 44, o Banco Pastor transfiere a posesión desa concesión a Fenosa. E Fenosa sigue ca mesma obra, expropiando e traballando todo. Estaba a obra en funcionamento. No 45 hai un decreto moi importante que declara as obras do Encoro das Conchas como de urxente necesidade nacional. Caray. E no ano 46, Fenosa xa inicia o que sería o gran encoro que temos hoxe. Xa inicia os traballos, por certo, con un proxecto moi consolidado dos enxeñeiros Enrique Miralles e Ricardo Gómez. E inicia xa a petición que lle dan no 48. Isto cambiou todo. Porque, mirar, de 29 millóns e medio de metros cúbicos embalsados pasas a 78 millóns e medio de metros cúbicos. Derivar 12.000 litros por segundo, pasamos a 25.000 por segundo, de 12 a 25.000. Cambia tamén a concesión, pasa de 75 que estaba anterior a 99. Estaba todo moi fácil, porque estaba o túnel feito, estaba o muro da presa feito, solo houve que subir de 204 a 210 metros, e con eso fixo ese enorme lago de tan nefasta o que pasou na nosa contorna. Porque mirade, nese momento xa estaba case todo pagado, expropiáronse 650 hectáreas de terreno. Ese é unha barbaridade, en torno a 5.000 propiedades, vale? Pagáronse 22 millóns de pesetas. E agora conto vos o que pasou? O que pasou, eles, eu teño, claro, eu teño moitísima memoria oral, eu teño cintas e cintas de memoria oral cos verdadeiramente afectados, claro que sí. Esa xente se nos morrou toda, ese é un documento. Afectados, claro que sí. Claro, bueno, pois conto vos, mirase. Eles sempre se queixaban de que Fenosa paúlles pouco. E a verdade é que Fenosa non paou demais, pero pasaron tantas cousas, e pois o que Mario doeu foi que os expulsara das súas comunidades, que estuveran que marchar do Baño, de San Miguel, e de Porto Quintela, can que non o inundou, tuveron que irse, e vos explicarei eu por qué. Que pasou? Mirai o escenario. Fenosa tiña, primeiro, moi bons peritos, de reconocido prestixio, e me consta que era xente honrada, vale? Que pasa? Fenosa, e a hora de par, donde foi coller os datos? O catastro. A nosa xente, sabedes, que cando rexistra a propiedade no catastro, se pode rexistrar por terceira, claro. Non o fai por primeira, que era a que tiña, porque así pagaría menos. Entonces aí é o primeiro dato que eu encontro. Que casualidade que nas expropiacións do embalse das Conchas non me apareza terreno labradío de primeira, de regadío, campos de primeira ou touzas de primeira. Sin embargo, apareceme de segunda, de terceira, claro, ou de cuarta. Claro, en cambio, claro, nas expropiacións que ese mesmo ano se deron na provincia de Ourense, o caso da estrada de Beariz ou a estrada a Portugal, si aparecen esas propiedades. Co cual, aí lle pagou menos, pero pagoulle menos porque había un documento oficial que acreditaba que esa propiedade estaba catalogada como de segunda ou como de terceira. A cuarta, claro. Entonces é un problema. Entonces, Fenosa en eso, na segunda, na terceira, como estaba, pois pagou máis ou menos similar. Un pouquiño menos que se pagou na estrada de Beariz, pero moi similar a que se pagou na estrada a Portugal. E despois, cando pagou montes e tal, pagaba máis. Non o entendo, pero sí pagaba bastante máis. E entonces, ahora se vimos o escenario, ¿verdad? Sí. 5.000 e pico propiedades expropiadas. E 650 hectáreas inundadas, 22 millóns aí. E había un tema que foi o que o desfixo todo. O deseo de todos era cobrar, cando cobraba, invertir. Entonces desequilibrou esa lei da oferta e a demanda, co cual moita liquidez no mercado, escasa oferta, moitísima demanda, e entonces os precios subiron de forma desorbitada. E a sabiduría da nosa xente, xa sabedes como é, eles mo dicían dunha forma, eu admiro a sabiduría co que me contaban, dice, moito, abrían a boca por un bocadiño que se vendía, Manuel. Abrir a boca é pedir moitísimo, sabedes que é unha expresión que se utiliza na nosa zona. Dice, e pois mirate como me dicían eles que fora a inversión ruinosa. Nos invertimos. O que nos deron por as nosas terras de regadío, non os toxáis. E entonces, pois, aí foi. Que pasaba? Mirade, cando estamos nunha situación de crisis e formamos parte do problema, sempre hai o que eu chamo unha ventana de oportunidade, unha xanela de oportunidade. Se nese momento non inundaron, as pon a venta no mercado, podían vender 3 ou 4 veces a un prezo superior. Yo ven que foi en era que equilibraban de novo o mercado. Que pasa? Eles empeñáronse en invertir. Normal, porque había un arraigo moi forte, foi impresionante. Bueno, eso vos conto como foi a saída, como foi a cheada, como foi eso, impresionante. Entonces, ese escenario, pues foi un escenario moi crítico. Claro. E en coro, como ven a xente que traballou? Eu fui un afortunado porque meu pai foi capataz nesas obras desde o comenzo. E meu pai era unha persona seria, riurosa, e contoume máis ou menos. Dice, mira, filliño, non pagaba moito, pero era unha virtud ter un dir ganar un xornal. Os xornales eran pequenos, eles de que se me queixaban. Mirade, desde a Limia, desde os Blancos, baixaban a pé a traballar as Conchas. Carai. Estaban un par de chancas. Carai. En ir e vir. E desde Entrimo, que vai subían, desde Celanova, todo eso. Despois a empresa paliou este problema pondo uns camións que recollían. Bueno, como falo moito, vos interrumpir. Sí. No. Entendemos, además compre que deixarche espacio porque sí, relátalo moi ben, además explícalo como é vivir, como ten que ser, claro. A feito de ese traballo tamén. Por certo, tamén había que, no sé si tenéis documentación también con respecto a los accidentes, que también daquela traballar na construcción era bastante máis arriscado, ¿no? Eu conto vos, perfecto, vos conto. A empresa paliou ese problema que había, que puxo uns camións que viñan desde abaixo, desde Entrimo, Lobios, a primeira hora da mañán, e os levaba a última hora da tarde, outros por a línea abaixo, de Xinzo para abaixo, e outro de Celanove de Bande. Claro que houve risco, o sea, que se me queixen as condicións de traballo no inverno son rigorosos, no Brau aí tamén son rigorosos, a intemperie, vale? Os xornales, mirad que xornales había, pois un pinche, 4 pesetas, un peón, 7, un canteiro, un carpinteiro, un albañil, 10, un oficinista e un capataz, 14, e un listero, 20 pesetas. Pero claro, había moita escasez de alimentos. Claro. Pensai onde estábamos. O ano 43, racionamento, funcionaba o mercado negro. E un mercado funcionaba. Entonces, un kilo de pan podía costar 18 pesetas. Un litro de aceite, 40. Y un kilo de azúcar, 50. Entonces, ver o escenario. Ver o escenario como estamos ahí, ¿vale? Claro, a presa, houve risco. Morreron 7 personas en toda a obra. Unha delas no muro da presa e 6 no túnel. Registráronse 3.300 personas en todo o período, porque a obra estuvo funcionando desde finales do 43 hasta inicios do 48. Pues, o inicio do 48 xa era moi poquinho, ese foi o período. Meu pai dime que desos traballadores nunca houve esa barbaridade de xente traballando, que él calcula que a media sería en torno 700, 800 traballadores, daría unha media, porque eran bastante flexibles. Sí, eran bastante flexibles, porque a xente atendía as súas tareas agrícolas, principalmente a mão de traballo, e irían unha semana a traballar, virían outra cousa así. E dime que as condicións de traballo pois eran as que era. Meu pai era capataz. Eu vi ao cariño que lle tiñan ao meu pai, porque ao ver que eran os salarios tan baixiños, Meu pai cando xa tiñan un pouquiño de maña e tal, o mes estaban de canteiros ou de carpinteiros ou de, claro, ou de albañiles, porque tamén era un oficio, claro, pois fácil de aprender. Entonces o recorrido de pinche peón, xa un pouquiño oficial, de pasar de ganar 4 a ganar 10 pesetas, pois era fácil, pois outro xa era máis complicado. Que pasa? O das expropiacións, xa vos o contei, o escenario, como se montou, as presións que tuveron. Bueno, e o importante é que, dices tú, que pena que esa xente non vira esa ventana de oportunidade e pudera vender en lugar de comprar, porque na vida a veces hai que hacer o revés do que fan os demais. E houve presións. Claro que houve presións, non vai a despensar que eso foi un camiño de rosas. Houve presións directas, as presións directas estaban clarísimas. O decreto de concesión, o do 45, que declaran obra de urxente necesidade nacional, e a lei de expropiación forzosa. Co cual, claro. Se non cobras, acta de ocupación, diñeiro en facenda. Sí. O sea, que eso se viña en fin. Sí. Presos indirectas, pues mira, de todo tipo. A mí me dicían, porque eu tiño tanto que agradecer a nosa xente sabia, dicían, claro, e viña todos os días, pasaba o listero e dicían, señor Amparo, usted que pensa fazer? Xa cobrou fulano, xa cobrou mangano, xa cobrou non sei que, normais non llevamos a pagar, hasta as accións están ben feitas, e mira como suben as cousas, pero eles subían perfectamente. E pues, un poquinho máis sutil, e dice, bueno, teñan as fincas ben registradas, porque se non están ao seu nombre, unha vez que depositemos o diñeiro en facenda, os abogados do Estado son moi rigorosos, e a ver como levantan os cuartos. O sea, que estaba aí. Pero o curioso é que eles, o paso do tempo, fixolles ver que se equivocaran en retrasarse en cobrar e oporse. Porque que lles pasou? Cobraron o mismo, cobraron máis tarde, e despois, fíjate que mucho pode, cal sería o obvio desa xente de dicirche, dice, Dios mío, e a nosa casa sin faer, e non había cemento para nos continuar, e non tiñamos onde comprarnos, e pagarnos menos. Yo que sufrimos durante ese tempo. Claro, as cousas funcionan. E entón, eu conto vos tamén que houve reclamacións. Claro, temos reclamacións. E eu estou encantado de que esa reclamación sean esos documentos escritos que temos aí. documentales. As reclamacións empezaron no ano 46. Son as primeiras reclamacións que teño eu por escrito. Claro, a presa xa levaba o encharcamento pois de a obra moi avanzada, con finales de 43, 44, fíjate tú como estaba a obra avanzada. E entonces que vexe unha reclamacións? É unha reclamacións, vexo, claro, analizas agora o que pasou, que con vías ben estruturadas, pero utilizaron a exageración en determinados momentos, en outros a imprudencia. Por exemplo, como empezaban? Dice, nos no que sufrimos, dice, porque a primeira que mandaron, porque foron 27 povos afectados, sí, e sí, esos povos tiñan en torno naquel tempo 10.000 habitantes. E dicille, vámonos ter que dedicar a modos de vida indeseables, porque quedan a maior indixencia os 10.000 habitantes que integran os 27 povos, e que a maioría se ve obligada a emigrar, claro. Isto, no, eles estaban en cada momento pondolle tantos recursos a Fenosa que pudera contestar, que claro, desvirtuaba a súa estona. Despois tú figúrate, incorren en calunias e en temeridades, porque dicen, imputan e soborno ao sistema judicial, a abogados e a peritos. Claro, por esas cousas por escrito, como podo demostrar que están sobornando a empresa concesionaria? E despois, claro, máis triste é que utilizaran temas alleos, claro, o que era, por exemplo, o que era o problema, e dice, e empleando personal sancionado durante el horroroso movimiento, que tiña que ver unha cousa con outra, que se empleaban, vamos a ver. E entonces isto era, isto iba totalmente na súa contra. Fenosa reciba esta, por exemplo, esta reclamación, que esta deu moitas voltas, esta dos povos afectados todos, xa tiña un pequeno defecto, porque me fala dos 27 povos, pero só asinan 13 personas. Os outros di que son mandatarios verbales. Claro, había medo, e había cousas aí. ¿Qué pasa? Pues Fenosa colle e contesta, dice, bueno, é que aproveitándose da ignorancia e dos pequenos e modestos labradores, que os presione e que os engaña. Fenosa di, pues mire usted, nese ano dille, mire, solamente da marcha en dereita levo pagadas 1.331 fincas. E mire, cobraron tantos comerciantes, tantos maestros nacionales, tantos industriales, tantos médicos, tantos empleados, tantos abogados, tantos funcionarios, tantos policías, tantos, pero con nombre y apellido. Dice, entonces, estos non son ignorantes, ni modestos, ni impresionamos, ¿vale? E di que tampouco os presiona, que lle explico o que hai e tal. Pero mirar, aí que hai un tema moi importante, porque parece que todo foi en contra. Desde a Dirección Xeral de Obras Hidráulicas, cando reciben esta reclamación tan numerosa, sí, eles din que hai un problema social. Aí hai un problema social. Por moita explicación que dera Fenosa, eles din que hai un problema social e que hai que solucionalo. E dá tres directrices concretas a Confederación Hidrográfica do Norte. Sí. Dí, mire ustedes, cuidado, e teñen que actuar da siguiente forma. Os afectados teñen que decir que toda reclamación vaya sobre o seu propio expediente de expropiación. E os feitos delictivos e irregularidades que acudan á xustiza ordinaria. A empresa concesionaria que a concesión se deu sin perxuicio de terceiro, entón está obligada a evitar, en o seu caso, indemnizar os daños sufridos. Claro. E claro, a Confederación lle marca moi claramente, lle di, que dende os servicios hidráulicos do norte de España que se extreme a inspección. Que os expedientes vayan completos todos. E que se consulte as autoridades, as corporacións, as entidades e os directamente perxudicados, que se podía facer para solucionar o problema social, o conflicto social. Pero escoita unha cousa, eso fai que eles eles se afasten tamén para continuar coa demanda, verdad? Sí, hai moitas cousas, agora che conto. Consultouse a todo o mundo, é verdade. Eu teño, na lúa das reclamacións, beso que recibiron, que lle preguntaron que o que pasaba. E saíron conclusións. Toda esta xente dice, a primeira, aumentar o prezo destas accións. A segunda, darlle facilidades para que roturen os montes comunales, eh? Mm. E que ferlle vivienda se ten que ir desplazar ao monte, mm-hmm. E os veciños que queiran trasladarse ao sistema nacional de colonización que xa estaba funcionando, a leválos a outros sitios, facilitar enerxía, e o que reclamaban sempre era repor o poldrado, que era a columna vertebral, porque na primeira concesión, e foi todo con ese criterio, sempre se había que repor o que eran as servidumes de paso inundadas, claro. Que era o poldrado. Claro. Depois vos conto como se apañou todo. Desto todo, que eu saiba, subiuse un pouquiño as tasacións, pero do outro... Nada. Todo se foi diluindo, pasou o tempo, foise diluindo, vale? No 47, hai menos reclamacións, hai moi pouquinha actividade neste campo, salvo dúas do Concello de Lobeira e unha do Concello de Bande, máis ou menos reclamando, pois que se pouco, que se fiaron de que a administración pararía, porque lle preguntaron, e volve a reclamar que se repoña o poldrado. O 48, claro, tú fíjate como estaba a obra no 48, a punto de rematar, se rematou. Sí, e por sí, encima, cando se dá o decreto de ampliación e mellora do Encoro das Conchas, aquí hai unha moi boa, unha reclamación moi boa do Concello de Muiños, de todas as instancias do Concello de Muiños. Hai que depois vos conto como tiña marcado o secretario do Concello de Muiños, don Tomás Yáñez Madalena, que debía ser moi valente, e o señor Francisco de Cados, esos tiña marcados porque eran homens con criterio e loitaban por aí. Pois este só do Concello de Muiños era moi moi directa, e o que pedían era que se dine dar curso, para impor a empresa concesionaria do Salto das Conchas o inmediato desembalse da presa. Non solamente que se parara de embalsar, senón de que se desembalsara. Non teño a contestación por escrito de Fenosa. Pero claro, os archivos tamén a veces guardan sorpresas. E teña correspondencia privada entre o enxeñeiro xefe de Fenosa e o enxeñeiro xefe da Confederación. E vaya como se arrastaba, Vaya como se arrastaba. Dice, pero que se creen, esos que están protestando son 4 de 4,000, e que nos vamos desembalsar, dice, a veces a unha campaña sistemática dos... Está na privada, Da obstrucción, dificultar as obras... dirixida sistemáticamente por o secretario do Concello de Muiños, que é un interés bastardo, que son 4 de 4,000, bueno, e se conoce que piensan vaciar el embalse, dille un ou outro, vamos. Non teña contestación oficial, pero polo cobo detrás tal, hai outra instancia moi ben feita. Eu despois vos falo un momentiño, non sei se temos tempo, senón outro día, do señor como en situación de crisis as comunidades tamén crean héroes. E os desarrollan e os matan de forma sutil, porque se non morrera de forma normal non sería un héroe. Un héroe ten que morrer anormal, claro. Os herdeiros do señor Francisco Álvarez, que é o que lle chameu o señor Francisco de Cados, pois reclaman, dice, pero se están acollendo máis terras e pasan do tema que ten. Entonces Fenosa volvía a ter datos outra vez precisos, dille, pois que non embalsamos máis, o sea, todo o que estamos embalsando son fincas expropiadas, do que estaba no primeiro, xa estaba a autorización do encoro da ampliación e mellora, e non pasamos nada, e non, ustedes poden o comprobar e tal. E, claro, tiñan datos para dicir que non estaban embalsando máis. E entonces temos outra que sí quero que vexades, que unha, esa tamén é para marcar. Que unha das reclamacións que máis me, bueno, me gustaron todas, pero mira, a locura de Manuel, digo que o traballo é inmenso, é grandísimo, non? Cantas follas ten ese libro para de verdade que ten hai moito traballo, moito traballo, por outra parte, ademais acostumbro. Somente falas precisamente de esa maldición, entre comillas, non? De asulagamento dunha zona... Se a maldición xa che direi eu donde sai. Dunha maldición productiva, escoita. A maldición de xa eu donde sai. Sí, agora confirmasmo, pero digo que vamos a facer o seguinte, o conveniente é non abusar tampouco da túa confianza e do teu traballo, e entonces concertar noutro momento para que algunhas das persoas que tamén leron o teu traballo poidan entrar na discusión e poidamos estar conjuntamente. E tú tamén o terás, Dan. Sí. Sí, xa mon dixeche que mo enviarías, pero non, refírome, refírome que o que pasa. Remata coa maldición e despois concertaremos para outro momento continuar e darlle máis espacio para non non sei, para non facernos demasiado. Pero a locura de demasiado abundante. Sí, para acabar con la reclamación última, bueno, sí. o dejamos estas medias, la locura de Parada de Ventosa, dejámoslas, y a maldición, a locura, decía. Bueno, pues locura está mandando ya Franco. Ajá. Sí, a locura, a don Argimiro, Rodríguez Álvarez mandó ya Franco, pero claro, don Argimiro, pues... Ten tres partes a reclamación e ela mesma se divertou. Fenosa tiña moi marcada dun Argimiro, que tiña un historial de moi detallado, vale? Pois dun Argimiro, pois iso, escriba Franco, fúrate, cando Franco colla a reclamación, ella envía, pois tía, eu penso que debeu de cundir o pánico. Pero a reclamación por si mesma se divertou, porque ten tres partes. A primeira parte social, o que di dun Argimiro, os 27 pueblos que ten que mirar, cor de mil que dan na maior absoluta indixencia, que son moi baixos e tal, e que a compañía atemoriza os propietarios e das fincas, e que lle emplea personal sancionado polo movemento, e que lle dá sueldos que ten a justicia comprada. E entonces pero entra na parte personal. Dice, quero que lle me den luz á iglesia, quero que me construía unha casa adaptada ao entorno rural con tal, bueno, aí está todo. Que pasa? Cando Fenosa reciba a carta di, claro, que causamos problemas como a toda gran obra pública, pero xa di que non construí o famoso poldrado porque había un problema. Dice, claro, é que aí ten 800 metros de ancho, 40 metros de fonda, custa 4 millóns de pesetas. Pero van a estudiar desvíos, que un día se vos conto dos desvíos, sí. É fabuloso. Vale, e pues entonces Fenosa, como tiña ben trincado a don Argimiro, pois o tiña ben trincado, tiña todo o historial que tuvera con él. Entonces dille, pero como di este señor... Se el co seu irmão, o seu irmão viña todos os días chorando na nós pa cobrar, e el non o deixaba cobrar. E despois xa tiñamos o diñeiro depositado en facenda, as 200.000 pesetas que lle pagamos pola finca tal e tal, e valéndose da condición de cura, veu e levantamos e démolo. E ademais este señor é indigno, porque sempre que o invitamos aos actos litúrxicos, nunca apareceu. E agora... pido permiso para carellarnos contra él, porque no arruñe pagamos a justicia ni a nada. O cual... como contou cousas que tal, pues foi sen contado. Dinos a maldición. Pois temos aquí alguna cousinha máis. Mira, a maldición é cullina, que valo ver tú rapidamente. O da maldición é curiosísimo, porque eu sempre recollo o testimonio deles. Entonces mira, dice, "y este diaño de embalse, fíjate Manoliño, me diría para eles un seu Manoliño porque me quería, sempre fun un neno del." Dice, "mira, as reumas, os catarros, os afoa a morriña e os afoados que leva todos os anos." E sabes, os do tío Benito que foron para Ceredo, anos despois veu un embalse e marchoulle con todo. Así. E os do Jaime que foron para Vigo, veu unha carretera e marchoulle ca terra que tiña ao lado da casa, ca mellor finca que tiña. E o Perniñas, que foi pa Cela Nova, a viña expropiou-lle, expropiaron-lle a viña e quedou sin viña ao lado da casa. Quer dicir, con mal era personal e intransferible. Os que se quedaron castigados todos os días e os que foron expropiou-nos duramente. Entonces eu collín o título da maldición, dice, este diaño de embalse, este é unha maldición. Claro, porque tamén outra parte que tamén axuda a este traballo que diste de maldición é o feito de que hoxe en día precisamente o embalse é un dos máis contaminados de España, ou por dicir, é un dos máis contaminados de España, sí. Por dicir, sí, eu sempre digo, eu nese aspecto digo que tiñamos que ter un lago de auguas limpas que dinamizar o entorno, e ao final, claro, temos un depósito de residuos tóxicos. Sí. Entonces, esa tristura, este, sí, o que tiñamos que cuidalo, pero aí a desidia de todos, eh. Hai os xurros que baixan da línea, e non te o perdas, que se poden ir vaciar o depósito do trator, eso dos xurros, de noite ao sitio aí, pero aí mesmo na nosa zona Coixil, teñámolo en conta, falta moita conciencia. Sí, moita. Ese é unha é unha auténtica verdade. Sí, entonces eu nese tema toco de pasada a realidade actual e digo máis ou menos isto, o meu tema era outro, e entonces pois eu aí conto, non me canso, porque é algo que a historia que traballei historia, tanto, que vivín tanto, e é unha satisfacción tan grande velo publicado. Sí, dime. Digo que a historia que ti contas, que nos pose en valor, é algo fantástico, porque que non quede no esquecemento todos os traballiños e as penurias que pasaron todos eses habitantes da zona da Baixa Liña, e non somente por eso, porque desulagaron un val, sino tamén porque o que continuou, o que hoxe en día temos, non é tampouco o máis beneficiado nin para todo o conxunto da Baixa Liña, nin para a propia Galicia. Eu sempre, bueno, pois outra cosa que temos, a riqueza do patrimonio viario inundado, a arquitectura da agua que está debaixo do encoro, é impresionante. Eu trato tamén eso. Que pasa? Pois claro que esas estabilidades negativas foron tan grandes e non se paliaron, porque a luz os concellos. Hai un detalle outra vez da Confederación que pide o alcalde de Lobios que se lle dé luz aos povos, e desde a Confederación Hidrográfica venlle dicir que eso é de xustiza e que se non se lle dá no propio decreto de concesión poden, máis ben venlle dicir, mira, dalle a luz porque hai, por así decir, hai para como un resquicio para que se lle dé a luz aos povos afectados. Volven, o sea, que desde o Ministerio e desde a Confederación, a pesar de como era o problema, eles non se puxeron, por los escritos oficiales que teño, non se puxeron tanto de costas contra os afectados. Que pasa, que a xente... Sí, ao final, xa sabes cantas fincas chearon reclamando xusto precio, porque houve xente que non cobrou. Pois foron 11 propietarios e 50 fincas. E desos 11 propietarios, 6 ou 7 ainda retiraron o expediente antes de que chegara a resolución do xusto precio. Ao final, deberon chegar como 27 ou 28 fincas. O sea que, ao final foi todo. E eles mesmos din, eu falei tamén, tuve outro, eu tuve 4 ou 5 informantes que eran, pues, mentes brillantes, E me dixo, mira, Manuel, ao final quedamos, era o señor Francisco, quedou o meu pai, era irmão do meu tío, mira, ao final depositaron 5.000 pesetas en Facenda, e cando as fun reclamar, e marderon, sabes con canto vin? Con 4.500. Claro. O sea, madre que ao final eles foron foron moi pouquiños, o sea que eles, a expropiación foi rápida, non vai pensar que dixes polas reclamacións ou 46, o sea que la forta, que era impactante, 47 desinflouse, 48 viñeron moitas, no 49 non houbo case nada, hai algo tender, no 50 hai 3 ou 4 moi fortes, pero xa non había nada que faer, porque nese momento o Ministerio deuse conta cos encoros, porque non solamente veu nese tempo un coro das Conchas, a nivel nacional moitísimos foron case paralelos, entonces deuse un decreto que a xente que lle collía as fincas que puderan acollerse a expropiación das fincas non inundadas, pero claro, non podía, o decreto non que se aplicara con carácter retroactivo, e entonces aí os que reclamaron non tuveron. Conto por despois a historia de Porto Quintela, que eso foi traumática. En Porto Quintela había como 20 e pico negocios, tuvieron que marcharse todos e pechar, porque non nos colleu, un coro non nos inundou, pero non lle repuxo o poldrado, a ponte que comunicaba co outro lado, a carretera nacional desviou una, pasou por arriba, co cual o seu fondo de comercio e o lucro cesante foi impresionante, o sea, as ventas paralizáronse totalmente, de xeito de todos das a seis pecharon, cinco mudaron para arriba, seis foron a outro lado e dous marcharon, o sea, figúrate o trauma das a seis negocios que tuveran que pechar dun día para outro. Claro. De xeito houve algún suicidio, non nos recollín, pero hai algún suicidio desa época. Vale. Sí, sí, sí. Pois, Manuel... Pois eu conto vos eso, cando vos programedes... Vale, pois dime. Conectamos noutro momento, concertamos noutro momento e facemos a conversa un poquinho máis ampla. Convidaremos a Suso, que parece, e a Lino... Ese é moito mellor que falen... É que se pregunten... Claro, a Lino, a David de Bande, a Lino, a xente... Vale. Que pregunten, entonces eu penso que na próxima... Vale. Sí, na próxima, que... o protagonismo que o leven eles, muy bien. Pues esos queren matizar, aclarar algo, pues sería máis bonito que fose así. Pues complementámoslo deste xeito. Pues sabedes que me tenéis sempre a vosa disposición. Agradecemos moitísimo, Manuel. Despedimos con un bocadillo muy de bien. Música. Hasta outro momento. Moitísimas gracias. Sabedes que do que me gusta estou encantado. Vale. Hasta outro momento. Xa me podo desconectar entonces tamén eu, ¿verdad? Cando poidas, sí, sí. Cando venga, moitas gracias. Gracias. Gracias a ti. El entorno, la ciudad, el paso de los años, la edad, el retorno de los pájaros, los estornudos, los ácaros. Empeño de ser más, el enfermo de por vida, la ansiedad, el deseo de acabar con los gases que nos matan, el suicidio de un mortal que muere por hacerse inmortal, el fanático que vende su vida quitando. Comienzo de un final que todos algún día tocarán, la bandera sin quitar que ondea a media está. Hay cosas que están, cosas que van, cosas que quitan las ganas de hablar, cosas que sanan como tu mirada. Cosas que matan, cosas que atan, cosas que tratan de hacernos cambiar, cosas que sanan como tu mirada. La desidia, la maldad, la impotencia contenida.